Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі апавяданняў Элізы Ажэшка «Нізіны». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук. Цемры і цішыня хінулі фальварак у лясной. Каля парабчанскай хаты начны вартаўнік сек дровы, другі ж за стадолай час ад часу працягла свістаў. Зрэдку вялікі дварняк, што спаў у будцы на саломе, брахаў адрывіста і тут жа змаўкаў. Бахрэвіч, абышоўшы будынкі, зазірнуўшы ў кожны кут, згасіў ліхтар і падняўся на ганак. Аднак у хату ён не пайшоў. Сеў на вузкую лаўку, паставіў каля сябе ліхтар і задумаўся. Толькі што ішоў каля таго месца, дзе колькі гадзінаў таму размаўляў з Хрысцінай, прыпомніў сабе тую гаворку. Быў ён такі ёсць, але злога сэрцу не меў. Цэлы вечар бавячыся з госцем, адведзены якога прынеслі яму гонар і надзею выдаць замуж адну з дачок, і тады, калі еў з апетытам баранову пячонку, і тады, як захапленнем слухаў песню «О анёле, што з гэтай зямлі», што спявала яго дачка Каролька, адчуваў, аднак, што нешта глуха яму дачку чае. Цяпер, седзячы на ганку, у густой цемры ён думаў. «Што ж я ёй параджу?» – так думаў Бахрэвіч. «Ці ж магу я Піліпку тут чым дапамагчы? Бяруць у войска, ну бяруць. Шлюць салдата далёка, ну шлюць. А што я за фігура, каб у такі інтарэс умешвацца? Можа, з Капроўскім пра гэта парадзіцца? Ну пайду вось спытаюся, ці не знойдзе ён якой рады. Можа, просьбу падаць ад маткі, каб хлопца па хваробе пакінулі. Але зноў жа. А як Капроўскі, барані Божа, перад мадзей прыгаворацца, што мне гэтая справа абходзіць. Нічога з ім не станецца, хоць свет паглядзіць, на чалавека выйдзе, а баба заўсёды бабы. Як заўсёды заціркай з малаком была, так і засталася. Ой, бывала, жывот у мяне забаліць, яна ўжо так перажывае, ногі мне абдымае, галавой да іх туліцца, як бы ў труну са мной разам кладзецца». Ось так і за сынамі свету Божага не бачыла і не бачыць, дык і выдумляе невядома што. Сказаў бы Капроўскаму, ды баюся, каб перад мадзяй. А лепш ужо нічога не буду казаць. Што ўжо там баба паплачы, паплачы, а Піліпка праз пару гадоў і вернецца. Махнуў рукой, устаў і пайшоў у дом. Пакінуўшы фальварак у лясной, Хрысціна ішла раскіслай дарогай па цемры, толькі павольней, як дагэтуль. Нашто ўжо цяпер спяшацца? Вярталася з тым самым, з чым гадзіну туды ішла. Нічога не выхадзіла. Таму прыгорбілася яе высокая постаць і стала цяжкай хада. А цемра ўсё гусцела, узняўся вецер, пачаў падаць дробны дождж. Сярод пустых і чорных палёў абсаджаная дрэвамі дарога з лясной давулькі здавалася доўгім тунэлем, над якім сярод расплаўленых аблокаў не свяціла ніводная зорка, у глыбіні якога павольна сунулася жаночая фігурка, самотная і вельмі ж дробная ў параўнанні з навакольным абшарам цемры і пусткі. «Такая доля моя, як гэтая ночка!» — сказала напаўголаса яна. Магло здацца, што вецер, які ў тую хвіліну пралятаў над дарогай, падхапіў гэтыя словы, панёс іх на густое поле і круціў іх там, як сухія лісты, з шэптам, уздыхамі і енкам. Калі заенчыў вельмі гучна, жанчына перажагналася. «У імя Айца і Сына і Святага Духа!» – промовіла зноў на паўголаса яна. Яна думала, што можа там, у начной цямрэчы, заенчыла ад пакутаў чыесьці душа. І замаўчала. Вецер усё мацнее і мацнее пачаў шкуматаць яе сярмягу. Хустка ў яе на галаве змокла, з-пад босых ног пырскалі злужына ў фантаны рэдкай гразі. Прайшоўшы тры вярсты, што аддзялялі лясную ад вулькі, Хрысціна зноў пачала гаварыць сама з сабой. «О, яшчэ не спяць! Можа, дзіцятка хворенькая?» Гэтыя словы выклікала маленькае чырвонае святло, што блішчала сярод цёмных збудаванняў вулькі. Хрысціна сышла з дарогі і крыху прайшла па заараным загоні пад сцяной пуні ці аборы, потым пералезла праз нейкі невысокі плотік і, гэтак скараціўшы сабе дарогу, апынулася перад дзвярыма таго дому ў невялічкам акне, якога мігцела тое святло. Гэта быў так званы чацвяртак, дзе знаходзілася жыллё для сям'ё чатырох парабкаў. Кожная сям'я павінна была там мець пакой і каморку з асобным уваходам, аднак вулькаўская гаспадарка вымагала 8 парабкаў, а чацвяртак быў там толькі адзін. Кіраўнік маёнтка быў чалавек ашчадны, яму не хацелася будаваць тут другі будынак. На сесіі аканомаў, што адбывалася пад ягоным старшынствам што суботы, калісьці запытаўся ў Бахрэвіча, «Ну што рабіць, будаваць у вульцы другі чацвяртак ці не будаваць?» Мадзін мужык добра ведаў усе схільнасці норвы свайго начальніка. Падумаўшы крыху, адказаў, «Не будаваць, яснавельможны пані, навошта будаваць?» «А як жа будзе?» – спытаў ён. «А ў кожнай кватэры размесцім па 2 сям'і», – адказаў Бахрэвіч. «Праўда? А ці змогуць яны там змясціцца?» – спытаў ён. «Ой-ой-ой, чаму ж гэта ім не змясціцца, пані начальнік? Ці ж ім выгоды, якія патрэбны?» Ён і сапраўды змясціліся, бо што ж было рабіць? Парабак ёсць парабак, таму што быць ім павінен ці тут, ці там, але павінен. З другога боку ў вульцы было не горш, чым дзе-небудзь, жыллём і ў іншых месцах было не лепш. Адным у вульцы за год службы станавілася прыкра, яны пакідалі яе. Другія сядзелі тут па шмат гадоў, як ужо каму выпадала. А Ясюк служыў тут даўно, жывучы то з тымі, то з іншымі людзьмі. Год таму пасялілі да яго маладога парабка Антося і ягоную маці Хрысціну, якіх перавялі сюды ад іншага парабка Максіма. Максім абзываў Антоську крапіўнікам, а Максіміха пару разоў цягала па хаце за валасы Хрысціну, прыгадваючы той усё, якой яна была і адкуль сваіх двух сынкоў прынесла. Ясюкі былі людзьмі спакойнымі, умелі жыць у згодзе з усімі, з Хрысцінай і яе сынам нават пасябравалі, можа таму, што маці маладога парабка не толькі ніколі першай сваркі не пачынала, але нават калі яе чапалі, маўчала. Дзяцей Ясюковых яна вельмі палюбіла і дапамагала мацеры іх даглядаць так, як быццам яны не былі чужымі. Цяпер, паказаўшыся ў дзвярах, яна павіталася. «Хай будзе пахвалёны!» «На векі вякоў!» – адказалі ёй тры мужчынскія галасы і адзін жаночы. Як выглядала хата? Была яна вялікая, але вельмі нізкая, з закурэлымі ад чарнаты сценамі і столлю, з глінабіднай падлогай і адным невялікім акном, праз рамы якога дзьмуў сакавіцкі вецер. Бахрэвіч праўду казаў. Ці ж ім выгоды, якія патрэбныя? Маглі б паабтыкаць акно, так каб божыя вятры не заляталі ў хату, але ж не рабілі гэтага. Можа, не мелі чым, а можа, так ужо зжыліся з ветрам, што прымалі ягоныя адведкі без прыкрасці. Гэты пакой, хоць і быў досыць вялікі, але рабіў уражанне надта цеснага, найперш за нізкай столі, а яму, што напаўняла яго мноства гаспадарчых прылад і жыўнасць. Былі там лаўкі, сталы, двое кроснаў, вёдры, чыгуны, прылады для цёркі і часання лёну, матавілы, бочкі з квашанымі буракамі і капустай, мяхі з бульбай, збожжам, мукой і гэтак далей. Стаяла печ, з чорнай, як пекла сярэдзінай, з падпечкамі і прыпечкамі, а на печы былі відаць чатыры босыя дзіцячыя ножкі, што вылазілі з-пад саматканых кашуль. Пад печчу спалі тры курыцы і адзін пеўнік, на палку ляжала жанчына пад саматканай коўдрай і худой цёмнай рукой калыхала сплеценую з лазы і падвешаную вяроўкамі да столі калыску. А ў калысцы спала немаўлятка, якому было толькі некалькі дзён. Гэтая жанчына была Ясюковай жонкай, слабай яшчэ пасля нядаўніх родаў. Звычайна не рабіла яна сабе такіх цырымоній, каб некалькімі днямі ляжання плаціць за тое, што прывяла на свет новага чалавека. Паляжыць дзень, які дай годзе. Калі ўставала, то не для ўсякай работы, а хаця пабіраць бульбу, гатаваць ежу, даглядаць старэйшых дзяцей. Гэтым разам, аднак, аслабела на ўдайжы, чым звычайна схуднела, неяк збялела, невядома чаму. Можа, так сабе проста, па волі Божай. А можа і таму, што роды былі цяжкімі, доўгамі, і нават пакліканая з суседняй вёскі знахарка на хвіліну, на адну толькі хвіліну падвесіла яе да столі нагамі ўверх. «Каб толькі дзіцятка ў жываце выпрасталася», – сказала яна. Дзіцятка і сапраўды, відаць, выпрасталася, бо на свет прыйшло жывое і здаровае. Але маці ніяк не магла ачуняць, і ўсё яшчэ ляжала. А паколькі ў той дзень і другая гаспадыня хаты адсутнічала, то вячэра значна спазнілася. Ясюк і Антосік пачалі яе рыхтаваць, вярнуўшыся з поля, якое аралі да змроку, а потым яшчэ кармілі і паілі сваіх коней, потым ставілі плугі ў належныя месцы і трошткі пасварыліся з іншымі парабкамі перад дзвярыма ўжо за нейкую вязку сена. Цяпер перад агнём, што гарэў у печы, час ад часу, падмешваючы нешта драўлянай лыжкай у чыгунах, стаяў толькі Антосік, прыгожы малады парабак з светлымі валасамі і агністым паглядам блакітных вачэй. Ясюк, вусаты і плячысты мужчына, з чорнай шчэццю на смуглявым твары і цёмнымі быстрымі вачыма, сядзеў на лаве за сталом і гаварыў з чалавекам, які з выгляду быў поўны яму процілегласцю. Моцны, плячысты парабак выглядаў стомленым, апатычным, сядзеў згорбіўшыся, расклаўшы на стале локці і глядзеў з-пад густых броваў досыць лагодна, але хмурны як бы недаверліва. Госць жа наадварот быў хударлявы, рухавы, выпрамлены, немалады бледны твар яго з доўгімі валасамі, носам і барадой клінам аздабляла сівая шчэць. Маленькія шэрыя вочы глядзела смела, нават трошкі нахабна, і часам мільгала ў іх жорсткасць і хцівасць. Адзенне ягонае было з жоўтага сукна і зусім іншага фасону, чым сялянскія сярмягі, пабліскавала металёвымі гузікамі і бронзавым медалём, навешаным каля пятліцы. Ужо толькі зірнуўшы на яго, па выпрамленай мускулістай постаці, па выразу вачэй і крою адзення, можна было распазнаць у ім былога салдата. Прыход Хрысціны не перапыніў размову Юсюка з госцем. На векі вякоў адказалі ёй мужчыны і больш не звярталі на яе ўвагі. Яна ж кіўнула галавой сыну, які гэткім самым кіўком ёй адказаў, і стала каля агню. Чырвоны водбліск полымя асвяціў яе ўсю. Чорныя ад гразі ногі, намоклае адзенне, высокую яшчэ зграбную постаць, адно што худую знясіленую, пасмы зблытаных ужо сівізною валасоў, што выбіваліся з-пад намоклай чырвонай хусткі на лоб, загарэлую агрубелую скуру, што сабралася ў шматлікія маршчыны. Гэта быў лоб 60-гадовай бабулі, а ёй не было і 40. Шчокі Хрысціны таксама былі звялыя, зморшчаныя, амаль аранжавага колеру, затое вялікія чорныя агністыя вочы і бледныя, але прыгожай формы вусны, з-пад якіх выглядаў рад белых зубоў, былі на гэтым састарэлым твары яшчэ не загаупленымі адзнакамі маладосці, напамінкам пра былую прыгажосць Хрысціны. Яна стаяла каля печы, абапёршы локаць на адну далоні, другой жа падпёршы сабе галаву, стаяла так і ўзіралася ў агонь. У форме яе далікатных вуснаў, у запалых шчоках і ў выразе нерухомых вачэй была цэлая бездань смутку. І светлавалосы парабак, памяшваючы ў гаршку зацірку з салам, спытаўся ў маці: «Ну што, мама?» Не змяняючы ні паставы, ні выразу вачэй, яна адказала: «Нічога, сынок. Пойдзе наш Пілипка, на край свету пойдзе, не пабачыць больш яго нашыя вочы. Відаць, што для нас, бедных, ніякага ўжо ратунку няма». Антосік уздыхнуў і паківаў галавой. У калысты заплакала малое, і Хрысцініну задумлівасці як ветрам здзьмула. Яна зусім не дбала аб тым, каб перасушыць адзенне, абагрэць застылыя ногі. Хутка падышла да ляжанкі і нахілілася над хворай. Пашапталіся трошкі між сабой жанчыны, і хворая са стогнам павярнулася тварам да святла. Хрысціна выцягнула з калыскі малое і паднесла да яе грудзей. Потым сама прысела на край ляжанкі ля хворай і задумалася. Праз некаторы час упершыню звярнула яна ўвагу на гаворку Ясюка і госця. Перад імі стаяла бутэлька гарэлкі і алавяная чарка. Частаваліся яны ўзаемна з вялікай далікатнасцю, абменьваючыся пасля кожнай перакуленай чаркі пажаданнямі здароўя. Аднак перакуленых чарак было няшмат. Ясюк не быў п'яніцам, што ж да госця, то хоць ягоны пачырванелы нос, здавалася, і выдаваў любоў да моцных напояў, але цяпер чалавек заставаўся цалкам пад уплывам размовы. Ён пераконваў, да нечага надта імкнуўся схіліць Ясюка. З нетапітай чаркаю руцэ выпрамлены, уставіўшыся сваімі быстрымі і хітраватымі вочкамі ў твар парубка, ён гаварыў: «Яй богу, Ясюк! Каб я быў на тваім месцы, дык даўно ўжо б у сваёй уласнай хаце сядзеў, еў, піў, ні пра што не дбаў бы. Ці табе так добра на параковскім хлебе, што дзядзьку на сваёй уласнай зямлі панаваць дазваляеш?» Парубак павольна пахітаў сваёй цёмнавалосай цяжкай галавой. «Ой, добра, – адказаў, – каб маім ворагам так добра было. А што ж рабіць? Чалавек быў яшчэ дзіцем, калі злыя людзі пакрыўдзілі, ведама, сірата без бацькі. Як толькі бацька памёр, дык дзядзька зараз усю зямлю і ўсадзьбу і ўсё на сваё імя, значыць, перапісаў. Мяне, кажа, камісія гаспадаром зрабіла, дык і ўся зямля мая, а брат, кажа, у мяне парабкам быў, і братава сыну тут, значыць, нічога не належыць. Людзі мне парадзілі, каб у суд ішоў, а ён хадваката наняў сабе такога, што як пачаў бракаць, дык і выбрахаў сабе ўсё да рэшты. А я, значыць, ужо без нічога застаўся. Та з гаспадарскага сына зрабіўся парабкам», – адказваў Ясюк, махнуўшы рукой і уліўшы сабе ў чарку крыху гарэлкі, кіўнуў ён госцю галавой. «На здароўе», – сказаў ён. «А што рабіць?» – працягваў казаць Ясюк. «Што прапала, то прапала. Над сіратою Бог з калітою. З жонкам і дзецьмі з голаду не памром. Ун цесць 100 рублёў пасагу даў. Багата гароднікам служыць. Даў бы і больш. Як ты, Яська, кажа, будзеш мець за што кавалак зямлі купіць, другі 100 рублёў дам. От, можа, і дасць пан Бог усімагутны, што і куплю я кавалак зямлі. То жонка заробіць, то з пенсіі застанецца, сякі такі грош ёсць». «Шмат грошы?» – хціва спытаўся былы салдат. Селянін хітравата усміхнуўся. Скрытнасць і асцярожнасць узялі ў ім верх над гаварлівасцю, абуджанай гарэлкай. «А сам не ведаю», – напаўсур'ёзна, напаўжартам адказаў ён. «А можа шмат, а можа не шмат. Ну, а такі ёсць. Ну, а гэта ж зямля, што дзядзька ў цябе ўкраў, так і прападзе», – спытаў салдат. «А што ж рабіць?» – уздыхнуў Ясюк. «Можа, мая праўда была, можа, ягоне. Хай нас пан Бог судзіць». «От ты, дурань!» – з дзіўнай гарачнасцю і энергічнасцю закрычаў салдат. «І ты сабе думаеш, што ўжо скончана ўсё, запячатана і прапала, маўчыш, трываеш. А ці ж ты не можаш ты зараз таксама адваката наняць і дзядзьку свайго за крыўду ў суд пацягнуць? Ці ж ён адзін адваката мець мог, а ты не можаш? А? Я тваю справу з дзядзькам ведаю, як свае 5 пальцаў. Далі бог ты гонай прэтэнзіі нічога не варта, і даўнасць яшчэ не настала. А апеляцыі для чаго? А зеркала ў палаце на што? Гэй!» Ён узняў указальны палец і круціў ім у паветры. «Гэй, гэй!» – паўтарыў салдат. «Ты палаты не бачыў, а я бачыў. Вялікая такая зала, як касцёл, а ў ёй стол чырвоным сукном накрыты, а за сталом яснавельможныя паны сядзяць у мундурах золатам вышываных і судзяць золатам вышываных», – паўтарыў Ясюк, які з такой цікавасцю слухоўваўся ў апавяданні госці, што ажно рот разявіў. «А што ж ты думаў?» – адказваў салдат. «Не ў такіх сярмяхах, як твая. Блішчаць ад золата, а на стале зеркало стаіць». Абодва з пашанай пахілілі галовы, а Ясюк уздыхнуў. «Перад царскім зеркалам, – працягваў салдат, – перад чырвоным сталом, перад яснавельможнымі панамі, што блішчаць ад золата, стаяць адвакаты і гавораць. Так і так. Яснавельможны суд, кажуць, так і так, кажуць, А суд маўчыць, слухае, слухае, слухае, потым устае і выходзіць. Выходзіць? Паўтарыў Ясюк такім тонам, быццам шкадаваў, што ўжо заканчваецца прыгожая дзівосная казка. А, выходзіць? Дык што, што выходзіць? Ідзе сабе ў другі пакой, каб пагаманіць пра тое, што адвакаты брахалі. Потым вяртаецца, усе ўстаюць, а найважнейшы з суду яго правасхадзіцельства з паперы голасна так чытае. Іск Ясюка Гарбара прызначыць справядлівым, а дзядзькі ягонага Паўлюка Гарбара усю зямлю і сядзібу адабраць і аддаць Ясюку. На гэтае неспадзяванае заканчэнне Ясюк Гарбар нават падняў галаву, і хмурныя вочы яго заблішчалі. «А!» – усклікнуў. «Каб жа так і было! А чаму ж не будзе?» – з удаванай абыякасцю азваўся салдат. «Каб ты, Ясюк, толькі захацеў, то і было б! Я табе такога адваката прывалаку, які так піша, што ажно сам міністр дзіву даецца, як пачне брахаць, то ажно суд рот разяўляе і на ўсе вушы слухае». Ясюк ажывіўся. «А можа, гэта ж той самы, што вядзе працэс грынскіх сялян з Дзельскім?» – спытаўся Ясюк. «Той самы, а ты ж яго бачыў?» – спытаў салдат. «Бачыў здалёку. Я сенам праз Грынькі прыязджаў і бачыў, як з Грынскімі перад карчмой ён гаварыў. Кажыцца, ён вельмі мондры?» «Ого!» – пацвердзіў госць. «Я ж табе, Ясюк, казаў, што ён так напіша, дык сам міністр дзівуецца. Мусіць, і вельмі багаты. Такі залацісты ланцуг на жываце ў яго», – сказаў ланцуг. «Ой, яшчэ які багаты», – адказаў салдат. «А чаму ж яму багатым не быць? Людзі да яго, як у касцёл, ідуць. А за чый працэс возьмецца, дык заўсёды выйграе, далі бог, вось заўсёды, заўсёды», – задзіваваўся Ясюк, «заўсёды», – пацвердзіў госць. «Такі ўжо ў яго розум. Як ён ужо людзею напамагаўся! Гэй, кожнаму дапамог, хто да яго звяртаецца. Каб там хто ўжо невядома якую бяду меў, дык ён як возьме ў свае рукі, шчасце з яе зробіць». Парабак глыбока задумаўся і па добрай хвіліні ледзь прыўзняў галаву. «Слухай, Мікалай», – пачаў гаварыць цішэй, – «а вельмі дарагі гэты адвакат?» Мікалай зморшчыў сівыя бровы і, перабіраючы паветры пальцамі, пачаў штосьці мармытаць. Даваў зразумець, што робіць некую таямнічую арыфметычную аперацыю. Сябры, вы слухалі старонкі апавяданняў Элізы Ажэшка «Нізіны». Выканаўца – артыстка Ліка Пташук.